Segona part de La Factoria dels 80, The 80s Factory. Comencem amb Baby Doll, també de Chic. la segona part d'aquesta setmana de la Factoria dels 80 l'hem cobert amb Chic, Baby Doll, Kelly Marie and Feels Like I'm in Love i aquesta cançó fantàstica que estem escoltant ara mateix, per tant, a la discografia de Casey and the Sunshine Band. Quina recorda el seu Get Down Tonight, una de les millors cançons dels anys 80, Freda Payne amb Ben of Gold i The Whispers amb It's a Love Thing continua la nostra música, la selecció musical per tots vosaltres. Baby. Every time that you're near, it becomes so clear. It's all the thing. També d'aquestes dues cançons amb The Average White Man, en Get Down Tonight i Amy Stewart, amb una de les més conegudes de la història de la música, aquest Knock on Wood. Seguim amb el món de la música ballable, aquest programa especial de la Factoria dels 80 que dediquem a la música disco per excel·lència dels 80, dels 70 i dels 90, amb Phil Fearon i Galaxy and Dancing Child, i també la música de Hamilton Bohannon i el seu disco Storm, que vindrà en un moment. I've been watching you for so many days. Now I'm feeling brave enough. I wanna ask you, can I take you out? Hey, what do you say? I'll be throwing pebbles up at your window, So make sure that you're ready when I call. Well, just you watch me, girl, then you know what to do. It's easy when you feel the beat and the rhythm, 'cause that's the thing that makes your body move. Oh, we'll be gently swaying through the evening to the early hours of the morning. in this world of strife, you can't be a fool. Let nobody tell you what to do. Gotta be your judge and your jury too. Seguim amb aquests ritmes fantàstics a la Factoria dels 80. G-Connection, una fantàstica banda que ens arribava amb molt bona música i ho feia des de les Bahamas, concretament des de Nassau. Van tenir tota una sèrie d'èxits entre el 77 i el 79, sobretot a les llistes de Billboard nord-americanes, del Dance Music Hot Club Country Charts i d'altres que tenien referents amb aquest país, els G-Connection. Feia temps que no els escoltava. Seguirem amb Mother Talking, una de les formacions més conegudes. En l'apartat de música ballable, ens acompanya de nou amb el seu Brother Louis, una versió una mica més llarga que el senzill que sortia per ràdio aleshores. one wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal. She's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. We'll be right back. tot el sentiment del món escoltant aquesta cançó, el més gran èxit d'aquesta artista que ens en va deixar el 6 de maig del 2009, havia nascut el 1939, Viola Wills, nascuda Viola May Wilkerson a Los Angeles, a Califòrnia, als Estats Units, amb un dels seus més grans èxits que es va repetir diverses vegades en totes les versions que en varen sortir d'aquest fantàstic Gonna Get Along With You Now. Seguim amb Betty Wright, el Shura Shura va ser una de les millors cançons de finals dels 70. Jess Green amb Nines and Slow i Tavares amb Don't Take Away the Music venen a continuació a la factoria dels 80. Like a lover should, you set my soul on fire. Only thing I've got. Molt bé, família, doncs fins aquí una nova edició de la Factoria dels 80, The 80's Factory amb Michael Zero Band i aquest Let's All Change que ens acompanyava abans Tavares, com us havíem dit, en Don't Take Away the Music. I per acomiadar-nos, una de les reines, de les formacions reines de l'Italo Disco, d'aquella Spaghetti Dance que ens va acompanyar, sobretot a mitjans dels anys 80, Neil Baccarat i el seu Fantasy Boy. Salutacions de Rafael Corbí, ens en retornem si Déu plau, i a vosaltres també la propera setmana. Sigueu feliços, adéu-siau.